Na zegarach właśnie minęła 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 stycznia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Na razie amerykańska brygada pancerna jest w porcie w Niemczech, do Polski przybędzie za niecały tydzień. Ponad 1000 odbiorców w całym kraju wciąż bez prądu. W najbliższym miesiącu nie będzie żadnych zmian w sprawie telewizji Viasat. 12 stycznia do Polski przybędzie amerykańska ciężka brygada pancerna, potwierdził minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w TVP1. To jest ciężka brygada, ponad 4,5 tysiąca żołnierzy, którzy będą dyslokowani w Polsce w 5 miejscowościach. Na razie amerykańscy żołnierze z 3. Brygady Pancernej z Colorado dotarli do Niemiec. Dziś w porcie Bremerhaven rozpoczną rozładunek ciężkiego uzbrojenia, który przypłynął ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj w Niemczech wylądował pierwszy samolot z 240 amerykańskimi żołnierzami. Przez następne 2 tygodnie będą przybywać kolejni, łącznie 4400 Amerykanów. Pierwszym zadaniem żołnierzy będzie transport sprzętu do Polski. Na przełomie listopada i grudnia załadowaliśmy sprzęt na 3 statki, które wyruszyły do Europy, powiedziała polskiemu radiu rzeczniczka bazy Fort Carson Dani Johnson. Dziś do portu Bremerhaven wpłynie pierwszy okręt transportowy. Sprzęt i uzbrojenie zostaną przewiezione pociągiem do naszego kraju. Czołgi i pojazdy wojskowe ruszą do Polski w konwoju. Główna baza Amerykanów będzie znajdować się w rejonie Drawska Pomorskiego i Żagania. Stamtąd sprzęt i żołnierze będą przenosić się na ćwiczenia w różnych częściach Polski, a także na Litwie, Łotwie, Estonii, Rumunii, Bułgarii oraz na Węgrzech. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ustawa obniżająca wiek emerytalny opublikowana w Dzienniku Ustaw. Mężczyźni prawo do świadczenia uzyskają w wieku 65 lat, kobiety 60. Zmiany wejdą w życie 1 października. Po ostatnich mrozach i śnieżycach w Polsce wciąż wiele osób nie ma jeszcze prądu, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Większość awarii energetycznych, z jakimi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dni, już została naprawiona. Jeszcze tylko około 1300 odbiorców jest bez prądu. To głównie województwo pomorskie i śląskie. Energetycy liczą, że awarię uda się usunąć w najbliższych godzinach. W Paryżu uczczono pamięć ofiar zamachów sprzed 2 lat w atakach, jakie terroryści islamscy przeprowadzili między 7 a 9 stycznia 2015 roku. Zginęło 17 osób. Uroczystości odbyły się w 4 miejscach stolicy. Miały bardzo skromny przebieg. Złożono kwiaty pod tablicami upamiętniającymi krwawe ataki na redakcję Charlie Hebdo i na sklep z koszerną żywnością we wschodniej części Paryża. Pamięć o ofiarach uczczono minutą ciszy. Nie było żadnych oficjalnych przemówień. W uroczystościach uczestniczyli bliscy tych, którzy zginęli przed 2 laty oraz 3 pracowników satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo, która przeżyła masakrę, jaka miała miejsce w dawnej siedzibie redakcji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Istnieniu telewizji Viasat nic nie zagraża, informuje dyrektor tej stacji Agnieszka Romaszewska. O przyszłości stacji rozmawiała z premier Beatą Szydło i jak mówi, właśnie takie zapewnienia usłyszała. Myślę, że przekaz był bardzo pozytywny. Pani premier zapewniła mnie, że istnieniu Viasatu nic nie zagraża. No i my w najbliższy miesiąc poświęcimy na uzgodnienie, ustalenie z MSZ zasad współpracy, które być może trochę się zmienią. Zobaczymy, to jeszcze będziemy po prostu o tym rozmawiać. Natomiast na pewno zasadniczej część naszej działalności nadawaniu Viasatu nic nie zagraża. Wcześniej szefowa Viasatu alarmowała, że MSZ planuje zmniejszenie budżetu stacji o ponad 2/3. Viasat to kanał telewizji satelitarnej w języku białoruskim, prawnie wchodzący w skład Telewizji Polskiej i jest jedyną niezależną stacją właśnie w języku białoruskim. A na koniec jeszcze o kłopotach premiera Izraela. Już po raz drugi w ciągu tygodnia Benjamina Netanyahu przesłuchiwała policja. Pytania dotyczyły upominków, jakie otrzymuje od bogatych izraelskich i zagranicznych biznesmenów oraz upodobania polityka do wystawnego trybu życia. Zarzuty, jakie przytaczają izraelskie media, dotyczą drobiazgów, jak bardzo drogie cygary, alkohole czy torty pistacjowe, ale też wydania prawie 130 tysięcy dolarów z publicznych funduszy na 5-godzinną podróż w specjalnej kabinie sypialnej, którą Netanyahu leciał razem z żoną do Londynu. Po pierwszej wizycie policji izraelski premier miał powiedzieć pod adresem opozycji, tu cytat, wy będziecie powtarzać dzikie oskarżenia, a ja będę rządził państwem Izrael. To był Serwis Trójki. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. I teraz jeszcze o zmaganiach prawdziwych mężczyzn i kobiet, o tym co na Dakarze działo się wczoraj. Tomasz Gorazdowski. 416 OS-owych kilometrów przejechali wczoraj kierowcy i całe załogi podczas 4. etapu rajdu Dakar. Już są w Boliwii, w Tupizie i choć wczoraj momentami było naprawdę wysoko, to od dziś będzie jeszcze wyżej nad poziomem morza. Nie wszyscy dojechali do mety, w tym nie udało się to nawet największym gwiazdom. Ubiegłoroczny zwycięzca wśród motocyklistów, Toby Price, miał wypadek, złamał nogę, no i po Dakarze w tej edycji. Z kolei inny zwycięzca rajdu sprzed 2 lat, Katarczyk Nasser Al-Attiyah, w ogóle nie stanął wczoraj na starcie i wycofał się po problemach z samochodem, urwanym kolei, spadku w klasyfikacji generalnej znacznym. Świetnie pojechał wczoraj Kuba Przygoński z Orlen Teamu, który w swoim mini był 7 na mecie. Wyprzedzili go tylko najwięksi w rajdzie. Wygrał Cyril Depré przed Mikko Hirvonenem i Nani Romą. 3. z rzędu etapowy triumf Peugeot. No ale nie wszystkim kierowcom spod znaku lwa się udało. Pecha miał Carlos Sainz, którego Peugeot ugrzązł w wąwozie, no i Hiszpan stracił ponad 2 godziny do prowadzącego, no i tak skończyły się szanse na wygranie rajdu. 22 minuty stracił Sebastian Lep, ale 22 minuty to jeszcze nie tragedia. W klasyfikacji generalnej prowadzi Depré przed Peteranzelem i Hirvonenem. Kuba Przygoński? Super, jest już 6. w generalce i oby tak dalej. Teraz składy. Rafał Sonik przyjechał wczoraj 8 i wjechał do 1. dziesiątki. Jest na 9. miejscu ze stratą 38 minut. Jechaliśmy korytem zaschniętej rzeki. Głazy, kamienie, wyrwy, trial. I przydzwoniłem w blok silnika, który był zakopany w ziemi. Wystawały tylko otwory na cylindrze. Ja akurat w niego trafiłem. A się uśmiałem, bo to przypadek jeden na miliard miliardów. Trafić w blok silnika w korycie wyschniętej rzeki. Myślę, że to tak jak kumulacja lotka w całej historii Totolotka. Prowadzi Rosjanin Siergiej Kariakin. Wśród motocyklistów nadal na czele Hiszpan Bareda. Adam Tomiczek jest 29. Dziś w Boliwii kolejne zmagania, kolejne kilometry do przejechania. Jest ich blisko 700. Stupizy do Oruro, 440 kilometrów odcinka specjalnego. No i tak byle do La Paz w jednym kawałku. Tam będzie dzień przerwy, a potem zmagania między innymi na Słonym Jeziorze w Salar de Uyuni, gdzie cały etap odbywać się będzie na wysokości 4000 metrów. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Jak zwykle Suwalszczyzna, biegunem zimna. W Polsce tam teraz minus 19 stopni, na Lubelszczyźnie 17 poniżej zera, w centrum minus 13, na zachodzie minus 8, nad morzem minus 6. Dziś sporo przejaśnień, choć prawie wszędzie synoptycy zapowiadają też przelotne opady śniegu. Nadal mroźno od minus 14 stopni w Suwałkach, przez minus 12 w Kielcach, minus 5 w Poznaniu, do minus 3 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nika Lubowicz to jedna z najbardziej uzdolnionych młodych polskich wokalistek jazzowych. Ona ma wiele muzycznych marzeń, a my mieliśmy przyjemność spełnić część z nich. No to się bardzo cieszymy. But we made a promise to each other. Retransmisja występu Niki Lubowicz w Trójkowym Studiu w ramach festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej, podczas którego zaśpiewała utwory tej legendarnej poetki i piosenki z debiutanckiej płyty Nika's Dream. Na naszej antenie dziś o 18:00. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, jest 8:08. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. LP Trójka. Nienachalnie będziemy Państwa namawiać do głosowania na listę. Lista dzisiaj, ale to o tym za chwilę. Na początek to, o co Państwo prosili, czyli prezent od zespołu ABC dla listy przebojów programu trzeciego. Otrzymaliśmy ten prezent przed świętami. To jest wersja akustyczna Look of Love. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I'm me now, there's one thing, yes, one thing that turns this on gray sky to blue. That's the look, that's the look, the look of love. That's the look, that's the look, the look of love. That's the look, that's the look, the look of love. Look of love. When your girl has left you out on that pavement, goodbye. Your dreams fall apart at the seams. Your reason for living's your reason for leaving. Don't ask me what it means. Who's got the look? I don't know the answer to that question. Where's the look? If I knew, I would tell you. What's the look? Look for your information. For the one thing we can't find. What's that? That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. Look of love. Whoa, whoa, whoa, whoa. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look, that's the look. The look of love. That's the look. That's the look. The look of love. Look of love. If you judge a book by the cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. You know, my friends, they still ask me. In 2016, they ask me. They say, Martin, maybe one day you will find true love. And I say, maybe. That's the look, that's the look. Our sisters and brothers. That's the look, that's the look. Should help each other. That's the look, that's the look. Ooh, ooh, ooh. Heavens above. That's the look, that's the look. Hip, hip, hooray. That's the look, that's the look. Yippee. That's the look, be lucky in love. Look of love. Taką akustyczną wersję otrzymaliśmy od ABC przed świętami i z przyjemnością posłuchałem tej wersji jeszcze raz dziś z Państwem rano. Dzisiaj czeka nas niebywała przyjemność podsumowania roku 2016, jeśli chodzi o listę przebojów. Podsumuję te listy Marek Niedźwiecki po godzinie 19. Zapraszam w jego imieniu. Oczywiście do 12 czekamy normalnie na Państwa głosy na listę, bo lista ukaże się z takiej wersji bezbrzmieniowej na stronach internetowych, ale pewnie Marek będzie jeszcze o niej opowiadał jutro w Markomanii. Zatem proszę dziś posłuchać LP Trójki, proszę głosować na listę tak jak normalnie, a wieczorem cieszyć się podsumowaniem roku 2016. I zaczniemy dzisiaj sportowo. Miejmy nadzieję, że dziś wieczorem będziemy mieli wiele radości i wiele świętowania. Kiedy kibicowaliśmy panu Adamowi, to zwykle pojawiał się ten utwór. Dziś kibicujemy i mocno ściskamy kciuki za pana Kamila. A zatem dziś na początek Seal. Time for some

But in this way, I'm a dreamer dyed by light of day. Gonna hold up high the sky and say, only our own man. I'm alive again. Alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Turn your magic on, and you should say everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. W styczniu 2016 roku to był nasz numer jeden, Adventure of a Lifetime i zespół Coldplay. Mam nadzieję, że słuchając tych archiwaliów przyjemnie się Państwu głosuje, nie nachalnie namawiam do wspólnej zabawy. Proszę zagłosować na listę. Lista ukaże się dziś w wersji bezdźwięcznej, ale Marek pewnie jutro w Markomanii o tym opowie. Lista na stronach internetowych po zakończeniu podsumowania 2016 roku, które dziś poprowadzi Marek Niedźwiecki po godzinie 19. To zajrzyjmy, na co można głosować. Można oddać głos na Stinga. One fine day. Proszę zagłosować na dzisiejszą listę. Lista dzisiaj w wersji bezdźwięcznej ukaże się na stronach internetowych po zakończeniu podsumowania 2016 roku, które poprowadzi Marek Niedźwiecki. A my sięgamy jeszcze raz do notowania ze stycznia 2016 roku. Notowanie 1771, wtedy w zestawie Florence and the Machine. Is all Tak nam grała i śpiewała na liście 8 stycznia 2016 roku Florence and the Machine. Dziś przypominamy notowanie ze stycznia 2016 roku, bo dziś po 19 podsumowanie tegoż roku. Jak to będzie, pytają słuchacze? Bardzo normalnie. Po godzinie 19 przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki i powie, że dziś podsumowujemy 2016 rok. Jaki wariant wybierze, jak to wszystko wykombinuje, no to będzie dla nas niespodzianką, ale jestem przekonany, że zrobi to najlepiej. I będziemy się wszyscy przez 3 godziny bardzo dobrze bawić między 19 a 22. Dziś podsumowanie 2016 roku w imieniu Marka. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. No a teraz zapraszam jeszcze do głosowania na listę, bo ta lista ukaże się na stronach internetowych. I to notowanie jest tylko z pozoru mniej ważne. Otóż jest bardzo ważne, dlatego że jest ważne dla kolejnych notowań, które będą się przecież odbywały w 2017 roku. Dlatego proszę o głosowanie, proszę posłuchać ładnych utworów ze stycznia 2016 roku i głosować na listę ze stron internetowych. Nic się nie zmienia. Głosujemy na 10 utworów. Oglądam to notowanie z 1771. Co myśmy tu jeszcze mieli? A, był bardzo ładny David Gilmour. Faces of stone that watched from the dark as the wind swirled around and you took my arm in the park. Images framed hung high in the trees, and you talked in your youth, but the years had turned dry as the leaves. A pani Anna zapytała, czy David Gilmour będzie dziś w podsumowaniu 2016 roku. A tego, pani Anno, to ja niestety nie wiem. Procedura jest dość skomplikowana. Każdy utwór, w zależności od zajmowanego miejsca na liście, otrzymuje odpowiednią ilość punktów i nasi spece radiowi słuchacze wszystko to przeliczają, przekładają, a po godzinie 19 wszystko ujawni Marek Niedźwiecki. Proszę pani Anno, by pani była z nami dziś po godzinie 19, a do godziny 12 jeszcze dziś czekamy na państwa głosy. O 12, tak jak normalnie, zamykamy kolejne notowanie listy. Można głosować na przykład na Archive. Archive, The False Foundation. Można głosować na utwory na dzisiejszą listę i do tego państwa namawiam jeszcze przez 2 godziny i 18 minut. Czyli jest za 18.10, czyli jak zwykle za chwilę pojawi się Jan Niebudak. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Nowy rok rozpoczął się już na dobre, a to niechybnie oznacza, że ubiegłoroczne europejskie stolice kultury Wrocław i San Sebastian ustępują miejsca kolejnym miastom. Tym razem ESK na Cyprze i w Danii. Pafos i Aarhus, właśnie te miasta nosić będą tytuł przyznawany przez Komisję Europejską. Aarhus zaplanowało m.in. festiwal literacki dla dzieci, oferta skierowana do najmłodszej publiczności to ważny element duńskiej kandydatury, wystawę performance odbywającą się w całym mieście. To tylko na początek. Pomysł Aarhus to spojrzenie w przyszłość, ale z odwołaniami do tradycji. Polega na wykorzystaniu potencjału kultury w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych, ekonomicznych czy tych związanych z ochroną środowiska. Dodajmy, że w tym duńskim mieście istnieje bardzo dobra sieć dróg rowerowych. Duży jest też odsetek mieszkańców, którzy właśnie dwa kółka wykorzystują w codziennej komunikacji. ESK Aarhus startuje 21 stycznia. Tydzień później, 28 stycznia, swoje święto kultury zaczyna cypryjskie miasto Paphos. Tam najważniejsze będą wielokulturowość. Paphos od wieków jest miejscem spotkań kultur Europy z Bliskim Wschodem i Afryką. W ostatnim czasie przybrało to formę konkretnych problemów, kiedy to na Cypr przedostało się wielu uchodźców z Syrii, ale także tradycja, z jakżeby inaczej nawiązaniami do starożytności. Ceremonia otwarcia osnuta będzie wokół mitu o Pigmalionie i Galatei. A już w przyszłym tygodniu, w trakcie festiwalu Eurosonic Noorderslag w Holandii, wystąpią laureaci dorocznej nagrody dla wschodzących artystów, którym udało się osiągnąć pierwsze sukcesy w Europie poza rodzimym rynkiem muzycznym European Border Breakers Awards. Partnerem nagród jest Komisja Europejska. We all gotta get fed. Can't let me know I'm one take. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal. W dziesiątce artystów, którzy odbiorą nagrody za miniony rok, będzie m.in. reprezentantka Wielkiej Brytanii Dua Lipa. Może brzmieć to jak pseudonim artystyczny, ale tak właśnie nazywa się ta 21-letnia wokalistka, która na świat przyszła w Londynie w rodzinie przybyszów z Kosowa. Jej ojciec śpiewał w znanej grupie rockowej Oda i to on właśnie zaszczepił w córce pasję do muzyki. Choć przynajmniej na razie jest to muzyka popowa, to bardzo rockowy jest wokal, jak i wizerunek młodej artystki. Jej kariera nabrała rumieńców dzięki piosenkom takim jak Blow Your Mind czy Be The One. Zawojowały one listy przebojów nie tylko w Europie, ale i w Australii. Debiutancki album Dua Lipa wydaje 10 lutego. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia Kultury. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can say that I'm trying to tell. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened?